चक्कर में इरादे चक्कर में जे यार सेली भी चक्कर में आपा नहीं हो साथ दे यारा आपा नहीं हो साथ दे जो पहिए असी कर दे यारा आपा नहीं हो साथ दे आपा नहीं हो डर दे यारा आपा नहीं हो डर दे जो पहिए असी कर दे यारा आपा नहीं हो डर दे Swear they order game a very alley part gonna Ruffle at the nally or the south lava Silly Mary Hard Jive Jerry a Bukhar Dokente lave Jodo Jana Asi Bar California Mexique Ara Fero Dasi Duji Anu Dek Game Kadi Jerdani Sadi Chodi Moti Gala Tere Vasdini I'm not style Dek Tayo Teto Vasdini Kada Tu Artist Yar Hoja Tu Pare Gana O Lekhe Compose Ho Koi Kare YouTube Te Millions of Hits Tere Fake Stage Jate Chadke Na Lagge Koi Hek Loki barn jaan veri Chak me je shong yara apa niyo sherry Mil de na chong che yo pach de ka cherry Banga na le yara galo juge Chak me ya aata Chak me je shong Chak me irade Chak me je yaar Seli vi chak me apa niyo saath de Apa niyo saath de yara Apa niyo saath de Jo paye asi kar de yara Apa niyo saath de Apa niyo dar de yara डर दे जो पहिए असी कर दे यारा अपन नहीं डर दे मैं तो पहला मेरे वर्गा कौन सी पंजाबी रैप नू मैं साफ कीता लॉन्ड्री लिख दे ओ मेरा ना इतिहास जे इंडस्ट्री जे मैं देखे बहुत हाथ से आर्टिस्ट कई चार जांदे बन जांदे लेजी सूटियां ते नशियां ते हो जांदे क्रेजी सिर साडे थल्ले पर म्यूजिक अमेजिंग दिल तो बहुत चंगे पर बाला ना छेड़ी हां रब्बा मेरी ज्यादा ना तू फिक्र करी पर वेरी ऑन द सिटी उते हाथ रखी बाकियां नू सांभ लूंगा जद मिलियन डॉलर बने उदो सा लूंगा मेरी आया ता सारी रात जागदा शौक मेरे चक्कर में ते उदा दिया हाल ता कुछ यानी पहला हूँ ना पाल दे सफाशा जेड़ा के खंगे उन मिट्टी वंगू चार मेरे उड़ के मैं वेरी यानी पार करा Yeah.